Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, aż do 19. Serwis najważniejszych informacji przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Najstarszy żyjący powstaniec warszawski odznaczony medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Do Parlamentu Europejskiego wraca temat praworządności w Polsce, debata późnym wieczorem. Jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami w sieci? Mówimy o tym w Dniu Bezpiecznego Internetu. 106-letni pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, odznaczony medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Wyróżnienie wręczył mu prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odczytano także apel przygotowany przez pułkownika. Najstarszy żyjący powstaniec warszawski podkreślał w nim, że wolność nie jest dana na zawsze i trzeba ją pielęgnować. Proszę was, abyście pamiętali o waszych przodkach, którzy przez pokolenia wykuwali wolność ojczyzny po trudnych czasach zaborów i okupacji. Pamiętając o nich w cichej modlitwie, aby Bóg łaskawy przyjął ich do swej chwały. Pułkownik Kazimierz Klimczak brał udział w kampanii wrześniowej, był żołnierzem Armii Krajowej. W najbliższą sobotę, 15 lutego, kończy 106 lat. O kampanii prezydenckiej przeniesionej do Strasburga mówią europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska apeluje do polskiego rządu o zmiany prawne, a część lewicy zachęca instytucje unijne, by przestały mówić, a zaczęły działać. Wieczorem w porządku obrad Parlamentu Europejskiego ponownie temat praworządności w Polsce. Według liberałów taka sytuacja jest konieczna w związku z kolejną reformą sądownictwa przeprowadzoną przez polskie władze. Nowelizacja w ocenie liberalnych deputowanych negatywnie odbija się na niezależności polskich sędziów. Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że wprowadzone w Polsce zmiany nie ograniczają niezależności sędziów, ale mają usprawnić działanie sądów. Eurodeputowani w jej opinii sami łamią traktat, ingerując w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego. Ta debata ma jeden cel – pisanie się w prezydencką kampanię wyborczą w Polsce. Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, uważa, że ten, jak to nazywa, polski serial w Strasburgu zakończyć może polski rząd, stosując się do zaleceń Komisji Europejskiej. Żebyśmy przestali być już tematem na każdą sesję. Politycy lewicy zgodnie krytykują działania polskiego rządu, ale nie wszyscy mają takie samo zdanie na temat zorganizowania kolejnej debaty. Inicjatywę popiera m.in. Robert Biedroń z Wiosny. Przeciwny jest na przykład Leszek Miller z SLD. Wypowiadanie kolejnych słów, które dobrze już znamy, jest mało racjonalne. Europejscy ludowcy zamierzają tymczasem zwrócić się do Rady Europejskiej, by również zajęła się sprawą praworządności w Polsce i na Węgrzech. Ze Strasburga, Karol Syrówka, Polskie Radio. Ma zwrócić uwagę na rosnącą liczbę cyberprzestępstw i kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do sieci. Dziś z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Michał Rębisz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zachęca rodziców, by weryfikowali to, co dzieci robią na swoich smartfonach. Nie mówię tutaj o wszechobecnym hejcie w internecie. Mówię o kontaktach z osobami podszywającymi się, bo niejednokrotnie za osobą, która ma zdjęcie profilowe rówieśnika naszego dziecka, stoi osoba dorosła, która ma za zadanie wzbudzić zaufanie w dziecku, no i później nawiązać kontakt z nim. Policja zapewnia, że wykrywalność takich cyberprzestępstw jest coraz większa, ponieważ w sieci nikt nie pozostaje anonimowy. Sędzia Sylwester Marciniak, nowym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, został wybrany podczas zwołanego przez prezydenta pierwszego posiedzenia PKW w nowym składzie. Po raz pierwszy w PKW zasiądą osoby wskazane przez Sejm. Sędzia Marciniak, pytany, czy to dobre rozwiązanie, mówił, że czas oceni, czy zmiany były potrzebne, czy nie. Jeżeli chodzi o ten system polski, to w zasadzie tylko w Polsce występował. Co roku mamy w trakcie wyborów delegacje komisji z innych krajów i nawet z rozmów wynikało, że w składzie Centralnej Komisji Wyborczej powinien być co najmniej jeden przedstawiciel sądownictwa. Inni mogą być wybierani przez ciała polityczne, parlament, przez partie polityczne wskazani, z tym, że z chwilą wyboru nie mogą prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Zastępcami Sylwestra Marciniaka będą Wojciech Sych, wskazany przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, i Zbigniew Cieślak, rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy trzej sędziowie zasiadali w poprzednim składzie PKW. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Lekkoatletyczne halowe mityngi w Polsce od kilku dni mają się dobrze. Padają rekordy świata, no ale przecież padać co chwila nie mogą. Miting Orlen Cup w Łodzi zaczyna się za pół godziny. Rekordów wykluczyć oczywiście nie można, ale nawet jak ich nie będzie, będą emocje. Na miejscu jest Krzysztof Oniewski. Dzień dobry Państwu. Organizatorzy są zdania, że wszystkie konkurencje są dzisiaj bardzo silnie obsadzone. Mają oczywiście sporo racji, ale wydaje się, że najciekawiej będzie w konkursie skoku o tyczce. Tu w akcji zobaczymy aktualnego mistrza świata na stadionie, Amerykanina Sama Kendricksa, na pewno podrażnionego sobotnim rekordem świata Armanda Mondo Duplantisa. Zresztą Kendricks w tym sezonie halowym już przeskoczył 6 metrów. My liczymy, że walkę spróbuje z nim nawiązać nasz Paweł Wojciechowski. Sam mówi, że czuje się znakomicie, ale też czeka na przełamanie i wysokie skoki. Silną obsadę ma też konkurs pchnięcia kulą. Tu z Michałem Haratykiem i Konradem Bukowieckim będzie rywalizował m.in. dwukrotny mistrz świata Niemiec Dawid Sztorl. Ciekawie na pewno będzie też w biegach płotkarskich. Tu zobaczymy, jak spisze się Damian Czykier. W sobotę w Toruniu było włos od pobicia rekordu Polski. Wydaje się, że wchodzi w najlepszy okres swojej kariery. Kibiców piłki na pewno zainteresuje to, że jest synem Dariusza Czykiera, kiedyś świetnego pomocnika Jagiellonii, Białystok i Legii Warszawa. A największych emocji, mówiąc z przymrużeniem oka, spodziewamy się kwadrans po 19:00. Wtedy do rywalizacji na czworaka ruszą raczkujące Brzdące. Warunek postawiony przez organizatorów z Mini Sport Generacji jest taki, że zawodnicy nie mogą jeszcze chodzić. W stawce 16 sprinterów poniżej pierwszego roku życia. Podobno po starcie niekoniecznie ruszą w stronę mety. Za moment uroczyste rozpoczęcie zawodów. Pierwsze konkurencje zaplanowano na 17:30. Widziałem takie zawody. Dziękuję, mówił Krzysztof Łoniewski. Widziałem takie zawody. Dużo jest śmiechu. Taki... A rodzice dokładają wielkich starań, żeby dziecko ruszyło w odpowiednim kierunku, tak, co nie zawsze wychodzi. I dlatego taki bieg, wyobrażam sobie, może troszeczkę potrwać. I prawda? Z reguły trwa. Nasze tenisistki zagrają z Brazylijkami w barażu tenisowego Pucharu Federacji w kwietniu. Ten mecz zagramy w Polsce, a zwycięski zespół wystąpi w kolejnych kwalifikacjach o awans do turnieju finałowego elity. Kapitan reprezentacji Dawid Celt podchodzi do losowania z pokorą. Przyjmujemy to, co przyniósł nam los. Szanuję każdego przeciwnika. Nie popadałbym w furę optymizm, nie sugerowałbym się za bardzo rankingami. Oczywiście patrząc pod kątem rankingu i patrząc na nazwiska, no nie ma tam wielkich tenisistek, ale tak jak mówię, Fed Cup rządzi się swoimi prawami. Tam jest ogromny ładunek emocjonalny. Często dochodzi do nieoczekiwanych rezultatów, także jesteśmy pełni jakby pokory i szacunku dla rywala, ale znamy swoją wartość i postaramy się o to, żeby zrealizować nasz cel w kwietniu. I jeszcze siatkówka. Jak z Włoch to znaczy dobry, tak? Chyba myśli się w polskiej siatkówce klubowej. Emanuel Zanini został trenerem siatkarzy ASEKO Rasowi Rzeszów. Włoch przejął obowiązki od Wojciecha Serafina, który tymczasowo zastępował odwołanego 30 stycznia Piotra Gruszkę. Serafin wróci teraz na pozycję asystenta. Włoch zobaczymy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i wschodzie kraju oraz na obszarach górskich również opady śniegu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od +2, miejscami na wschodzie i Pomorzu do +6, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wczorajszej tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Przypomnijmy, w rejonie Rusińskiego Wierchu podmuch wiatru zerwał prowizoryczny dach, który uderzył w grupkę osób. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka, druga córka zmarłej kobiety, w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła wczoraj wieczorem. W szpitalu przebywa jeszcze jedna ranna w wypadku osoba. Sprawę bada prokurator oraz eksperci. Jak mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Jan Kęsek, wypożyczalnia była prowizorycznie obudowaną naczepą tira. Inspektorzy powiatowego inspektoratu nadzoru dokonali kontroli w rejonie stacji narciarskiej Rusiński. Stwierdzili, że w rejonie parkingu została ustawiona naczepa samochodowa, która została obłożona elementami drewnianymi oraz pokryta dachem z blachy. Właściciel nieruchomości nie występował o dokonanie zezwolenia na budowę. Obiekt ten został wybudowany bez wymaganego pozwolenia. Takie rzeczy nie powinny się w ogóle zdarzyć. No nie powinien ten garaż tam stać. To jest karygodne. No. Żona, dwójka dzieci, no mąż gdzieś w szpitalu, to jest nie do pomyślenia. Przyjechali sobie na wakacje tutaj i no, taka współczuć. No cóż, możemy więcej zrobić. Tacy ludzie powinni być ścigani. Ja myślę, że przede wszystkim inwestor tutaj jest odpowiedzialny ewentualnie za to, co się stało. Barbara Bogdanowicz, prokurator rejonowy w Zakopanem. Nikomu nie przedstawiono zarzutu. Niemniej jednak na ten obiekt wiemy już na pewno, że trzeba było co najmniej zgłoszenie. Śledztwo na razie prowadzone jest w kierunku artykułu 155 nieumyślnego spowodowania śmierci trzech osób. To nie jest ostateczne. Kwalifikacja prawna czynów. Mówi się, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło. Myśli pan, że jest w tym trochę prawdy, tak szerzej patrząc? Budują bez zezwolenia jeszcze, także, a tym bardziej na Podhalu mi się wydaje, więcej takich budów jest jak w moim regionie, na Mazowszu. To nie ma w ogóle prawa budowlanego. Złamane robią co chcą. Przecież to, co się dzieje w Zakopanem, to naprawdę ogromne bezprawie. Prawo budowlane jest, ale to nikt go nie słucha. No to co zrobić z ludźmi? Kiedy były kory albo co, ale w to ma pieniądze, to ma osyćku. To jest problem, który dotyczy nie tylko Podhala. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Rzeczywiście ten wczorajszy wypadek nieprzewidywalny przecież w skutkach spowodował olbrzymią tragedię, ale też trzeba patrzeć do przodu, co na przyszłość, żeby takich sytuacji w miarę możliwości można było uniknąć. Na pewno potrzebne jest dalsze działanie służb, jeśli chodzi o kontrolę tego typu obiektów funkcjonujących między innymi na Podhalu, ale też na pewno potrzebny jest apel o zdrowy rozsądek do tych, którzy taką działalność rozpoczynają i realizują, ale też apel do tego, aby stosować się do tych komunikatów, które przez służby są przekazywane. Co jest w Bukowinie? Ludzie zabite i przypoczcie się, kiedy tam z takimi gwostkami małymi porobione. Jezus Maryjo Święto, kielo bida. No i też był postawiony przez nielegalkę. Prokuratura przesłuchała już świadków zdarzenia, m.in. mężczyznę, który w wypadku stracił żonę i dwie córki, jak i pracowników pobliskiej stacji narciarskiej. Co ważne, moment wypadku został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Okoliczności zdarzenia będą więc łatwe do ustalenia. Inwestor, który postawił samowolkę budowlaną, musi w zależności od ewentualnych zarzutów liczyć się z karą bezwzględnego pozbawienia wolności. Na terenie gminy wprowadzono dwudniową żałobę, a te informacje na miejscu zebrał Przemysław Bolechowski. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. 17.20, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Żakowski w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czasami się używa takiego określenia, to trzęsienie ziemi w niemieckiej polityce, czy tak? Tak, polityka niemiecka już dawno przestała być przewidywalna i przez to mało atrakcyjna dla wyborców, mediów, ale teraz jest to show już podobne do tych we Włoszech, Francji czy Stanach Zjednoczonych. Co dokładnie Michał ma na myśli, o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A dzisiejszy odcinek o tym, dlaczego kanclerz Angela Merkel straciła swoją następczynię. Poniedziałek, Berlin, godzina 15.14. Oświadczenie Anne Kramp-Karrenbauer. Zaczęła wprost. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Nie wystartuję w wyborach na kanclerza Niemiec. Dwie godziny później kanclerz Angela Merkel na konferencji z premierem Węgier. Lassen Sie mich, bevor ich Pozwólcie, że przed powitaniem Viktora Orbana powiem kilka słów o Annegret Kramp-Karrenbauer. Szanuję jej decyzję i jednocześnie bardzo żałuję, to nie było dla niej łatwe. Rezygnacja Karrenbauer to wynik ubiegłotygodniowych wyborów w Turyngii, nazywanych w komentarzach skandalem ze skrajną prawicą. Wśród protestów nowego premiera tego landu wsparli politycy partii Angeli Merkel, CDU, ramię w ramię z AfD, izolowaną na niemieckiej scenie politycznej alternatywą dla Niemiec. Sekretarz generalny CDU ostrzegał nawet, że współpraca z AfD może politycznie podpalić cały kraj. Słyszeliśmy Bella Ciao, pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich, a śpiewali protestujący ludzie z napisami Wstydźcie się, czyli z nowym premierem Turyngii z liberalnej FDP oraz z szefem AfD w tym landzie, a ze mną w studiu dr Anna Kwiatkowska-Droszcz, Ośrodek Studiów Wschodnich, kierownik działu niemieckiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. To zacznijmy od tego, co się wydarzyło w Turyngii. Dlaczego tak bardzo została skrytykowana CDU i no, następczyni wielkiej kanclerz będzie podała się właściwie do dymisji, można powiedzieć. Tak, rzeczywiście w Niemczech po Turyngii zapanował nie tylko chaos, ale wręcz histeria. Tak jak pan powiedział, głosami chadeków wybrano liberała na szefa rządu i wsparł ten wybór też cały klub AfD. Człowieka, który w ogóle miał nie wystartować w tych wyborach, tam miał przejść ten wybór dotychczasowy premier z też skrajnej, ale tym razem lewicy, miał zostać po prostu premierem, bo on miał bardzo dobre notowanie, to miał być rząd mniejszościowy, no i się nie udało, bo Höcke, który szef AfD, postać bardzo nieciekawa, nawet w samej AfD. Oskarżany o faszyzm. Dokładnie. Rozegrał wszystkich i w ten sposób mamy chaos i histerię. Histerię rzeczywiście, bo reakcje są moim zdaniem nieproporcjonalne do tego, co się stało, bo łącznie z atakami fizycznymi na osoby, na polityków, na ich rodziny, na budynki z FDP, za to, że wystawili do wyborów swojego kandydata. Kto atakuje? Wie pan co, sprawcy nie zostali wykryci na razie, no ale to są jakieś prawdopodobnie skrajnie lewicowe skrzydła, czy ugrupowania, czy... To wszystko wbija się w politykę niemiecką, wbija się klinem AfD, Alternatywa dla Niemiec, partia nazywana kiedyś eurosceptyczną, no ale teraz partia, którą my musimy obserwować z Polski, ponieważ ta partia zdobywa sobie bardzo mocno popularność tuż nad naszymi granicami. Przecież Brandenburgia, przecież Saksonia, no teraz Turyngia troszeczkę w innym miejscu, ale to jednak musimy patrzeć na to zjawisko polityczne. Tak jest. Cały wschód, na całym wschodzie w wyborach kolejnych to jest partia, która zdobywa około około 25% głosów. To jest rzeczywiście inne zjawisko niż wreszcie kraju. I HDC oraz inne partie tak zwanego mainstreamu stoją przed wyborem teraz, jak zarządzać w momencie, w którym skrajne skrzydła właśnie Die Linke i na wschodzie i AfD zdobywają na tyle dużo głosów, że reszta nie może utworzyć rządu, który normalnie by działał. My napisaliśmy, czy zdiagnozowaliśmy sytuację zaraz po wyborach w 2017 roku na parlamentarnych do Bundestagu, jako właśnie bezpowrotnie utraconą przewidywalność. I tego jesteśmy właśnie teraz świadkami. To jest i mówiła pani o tym podczas wieczoru wyborczego zresztą. Tak, tutaj pewnie u pana. No właśnie, tak jest to bardzo trudna sytuacja i ona się właśnie odbija również na HDK-ach, bo oni są również podzieleni. Nie potrafią określić się, co powinni robić, z kim współpracować, jak rozgrywać tę sytuację, żeby utrzymać władzę w Niemczech, a tego chcą. No właśnie. I teraz pytanie jest, rządzi krajem wielka koalicja, tak, z SDP, które notuje też historyczne, ale doły, jeżeli chodzi o popularność. W jeszcze gorszej sytuacji niż Hadecja. CDU. Uciekają ludzie do AfD, wyborcy, między innymi. I do Zielonych. Tak. Czyli co się dzieje z CDU? Co się dzieje z tą Hadecją, tą twardą partią Helmuta Kohla, Angeli Merkel? No właśnie, moim zdaniem mają problem z tym, że nie wiedzą, w którą stronę pójść we współpracy właśnie, czy z Zielonymi, czy raczej może powinni, i takie są głosy przeważające, powinni mieć sami swoje zdanie, swój program, swoje poglądy i przekonywać wyborców do na ale całym na nich, świecie. Ale na nich czekają z otwartymi rękoma przywódcy AfD w tych Żelandach między innymi. To prawda. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z nich i on mi mówił, zapraszamy CDU do współpracy. To, co się w Turyngii wydarzyło, to przejście AfD z izolacji do współpracy. No to jest właśnie między innymi klucz tych wyborów, prawda? Tak, tylko że AfD, i żeby to była jeszcze jakaś inna AfD landowa, ale akurat AfD w Turyngii, gdzie rządzi ten Björn Höcke, który jest naprawdę bardzo nieciekawą postacią, to jest ta osoba, która podważa różne historyczne dziedzictwo, tak to nazwy, chociaż wiemy, że mówimy o negatywnym odcieniu tego dziedzictwa niemieckie. Jest to osoba, która jest pod obserwacją, czy jego skrajne skrzydło w AfD jest pod obserwacją kontrwywiadu. No naprawdę wyjątkowa postać, również w samej AfD. No, na to się ani opinia publiczna, ani sami działacze CDU nie mogą zgodzić i tu będą mieli duże problemy, bez względu na to, kto teraz będzie kanclerzem i przewodniczącym, czy kandydatem na kanclerza i przewodniczącym CDU. A w ogóle mamy pojęcie, kto to może być? No na razie są te trzy nazwiska, które zawsze W przyszłym roku wybory parlamentarne i tak, w przyszłym roku myślę, się wszystko zdecyduje. Tak, troszkę wcześniej rozstrzygnie. Nie możemy czekać. Oni nie mogą czekać do przyszłego roku, nawet do końca tego roku. Myślę, to jedno nazwisko chociaż, niech padnie. Laschet, Merz, Jens Spahn. To są te trzy nazwiska. Tak, a jeszcze mamy Södera z CSU. Były przypadki, że kanclerz był... Czyli ten z Bawarii przecież. Tak, kandydat na kanclerza był z CSU. Jeszcze nie był kanclerzem, ale różne rzeczy mogą się zdarzyć. Doktor Anna Kwiatkowska-Droszcz, Ośrodek Studiów Wschodnich, kierownik działu niemieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Michał Żakowski, bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Audycja popołudniowa, 17:28. Zbliża się 17:30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. W ubiegłym roku Polska była eksporterem netto, tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z 2018 rokiem eksport w ubiegłym roku wzrósł o 6,6%, a import o 3,6%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla, że szczególnie dobry dla handlu zagranicznego był grudzień. Szczególnie mocno wzrósł eksport po wielu słabych miesiącach we wcześniejszej części 2019 roku. I to sugeruje, że następuje poprawa sytuacji na głównych rynkach eksportowych Polski, głównie w Unii Europejskiej i w strefie euro. I to jest dobry prognostyk na 2020 rok. Jeśli ustąpią problemy związane z koronawirusem, to wzrost gospodarczy w Europie i w Polsce może w trakcie 2020 roku zacząć przyspieszać. Piotr Bujak dodaje, że w ubiegłym roku nie zmienili się główni partnerzy handlowi Polski. 2019 rok według danych Głównego Urzędu Statystycznego nie przyniósł znaczących zmian w strukturze polskiego handlu zagranicznego. Nadal dominującym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Nadal to Niemcy odpowiadają za blisko 30% polskiego eksportu. Jest to zdecydowanie najważniejszy rynek eksportowy dla polskich firm. GUS poinformował, że w ubiegłym roku wartość eksportu była wyższa od wartości importu o 7 miliardów 900 milionów złotych. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że nowa komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego dokona przeglądu dotychczas obowiązującego prawa określającego zasady nadzoru właścicielskiego. Kodeks spółek handlowych 20 lat temu po raz ostatni zmieniany. Chcemy rzeczywiście takiego nowego spojrzenia dokonać. Chcemy spojrzeć na te przepisy na nowo, zobaczyć na ile one dzisiaj odpowiadają wyzwaniom współczesnej gospodarki, a na ile powodują, że te podmioty gospodarcze, które funkcjonują w Polsce, nie mogą w pełni wykorzystywać swoich możliwości i nie mogą rozwijać się tak szybko, jak mogłyby, gdyby to otoczenie prawne było bardziej przyjazne, bardziej odpowiadające wyzwaniom dnia dzisiejszego. Jacek Sasin zaznaczył, że nowe rozwiązania mają dać dobre instrumenty do skutecznego zarządzania. A więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 1 na południowym wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 2. Przypominam, że cały czas jeszcze obowiązują alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla trzech województw. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał takie alerty dla Podkarpacia oraz części Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej. W pozostałej części tych województw i 9 innych wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdy usłyszałam, że jestem chora, świat się zatrzymał. Myślałam, że życie się skończyło i nie czeka mnie już nic. Pustka i rozpacz. Miałam jednak wybór. Czekać na śmierć lub wykorzystać każdą chwilę. Renata, lat 34, rak piersi. Asia, lat 26, rak jajnika. Robert, lat 50, rak prostaty. I wielu innych popłyną żaglowcem po nadzieję, radość i życie. Nie czekaj, wybierz życie. Więcej na www.onkorejs.pl. Ogłoszenie społeczne. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei, a pierwszą z 20 zero rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

hip-hop po francusku. To jakoś zupełnie inaczej brzmi, prawda? 22 i 7 trójek. Chciałabym w dniu chorego złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim lekarzom, a zwłaszcza lekarzom z warszawskiego szpitala na Banachach, którzy uratowali życie mojej koleżanki, która dzisiaj obchodzi 50. urodziny, także świętujemy jej 50. urodziny i nowe narodziny i wczoraj wyszła ze szpitala po 5 tygodniach i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję w szpitalu na Banachach. Dzisiaj dzień chorego, dzisiaj także, przypominam, dzień bezpiecznego internetu. Wydaje mi się, że najbardziej zagrożone pod tym względem są dzieci. Wiadomo, każde dziecko ma smartfona i dostęp do wszystkich treści, które są w internecie. I na przykład pornografia, no wiadomo, że to jest i różne inne. A w innych krajach, na przykład w Anglii, jest możliwość wyłączenia dostępu do treści niebezpiecznych u operatora internetu. U nas takiej możliwości nie ma, bo sprawdzałem żadnego, przynajmniej nie trafiłem na żadnego operatora, chociaż nieraz to są ci sami operatorzy, duże firmy. No i ciekaw jestem, dlaczego właśnie. Ale są takie aplikacje, prawda? Takie programy, które monitorują i ograniczają dostęp dla dzieci, na smartfonach dzieci, do niektórych treści. Jestem ciekaw, czy państwo korzystają i czy to jest rozwiązanie, które się sprawdza. No pytam, nie będę udawał, także zupełnie prywatnie rozważam wprowadzenie takiej aplikacji. Jestem ciekaw, jakie są państwa doświadczenia w tej sprawie. 227 trójek, zd3małpa, polskieradio.pl, 71335. Pan Kuba z Debrz napisze, tak, dzisiaj dzień chorego, ja wybrałem się do ortopedy, najbliższy wolny termin to lipiec, współczuję panie Kubo, bo wygląda na to, że z tego dnia chorego dla pana to się miesiące w chorobie zrobią. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, kwadrans do 18. Puls trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są posłowie Jan Kanthak, Solidarna Polska i Paweł Szramka, Kukiz 15, Koalicja Polska. Proszę panów, chciałbym z panami porozmawiać o sędziach pokoju, ale najpierw kilka wieści, że tak powiem, z frontu walki o praworządność. Otóż w parlamencie dzisiaj kolejny raz debata o zagrożeniach praworządności w Polsce. Poza tym mecenas Roman Giertych udziela dobrych rad Izbie Dyscyplinarnej i nie zamierza płacić nałożonej przez nią grzywdy, gdyż jak mówi, ta izba nie jest sądem. No i poza tym byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego piszą, że Trybunał praktycznie nie istnieje. I ja się zastanawiam, jak w tej sytuacji może czuć się obywatel, bo może on również będzie w takiej sytuacji, że powie w wygodnym dla niego momencie, że właśnie ten sędzia to nie istnieje, że ten wyrok to on go nie uznaje. Jak to się wszystko skończy, Paweł Szramka? Sytuacja jest bardzo mocno napięta i tu pani redaktor słusznie zauważyła, że obywatele mogą w pewnym momencie mieć wątpliwości w ogóle co do tego, czy wymiar sprawiedliwości jest wydolny, czy on w ogóle jest uczciwy, sprawiedliwy, czy zapadane wyroki mają jakiekolwiek umocowanie prawne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem by było jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, gdzie w końcu zakończymy tą ciągnącą się dosyć długo reformę przy współpracy wszystkich ugrupowań politycznych, żeby ta reforma zakończyła się takim rozwiązaniem, które będzie na długie lata mogło funkcjonować niezależnie od tego, kto będzie rządził. Ale mówi pan o tym, że w sprawach, o których teraz mówimy, trzeba się cofnąć, trzeba jeszcze raz zastanowić się nad nimi, czy chodzi o to, że trzeba wprowadzać kolejne zmiany, które będą może nas wszystkich godziły? Ja bym zaczął od wprowadzenia sędziów pokoju po to, żeby odciążyć wymiar sprawiedliwości, po to, żeby większość Polaków, których sprawy ciągną się w sądach, były jak najszybciej załatwione, a później niech politycy tym wymiarem sprawiedliwości się zajmują. Jan Kanthak, jak pan ocenia te wydarzenia? Dzisiejsze wydarzenia. Takiego relatywizmu prawnego, jeśli dopuścimy sytuację, w której każdy będzie mógł wybierać z systemu prawnego to, co mu pasuje, a to, co nie pasuje, to będzie omijał. To jest prosta droga do bezprawia, taka selektywność w wyborze prawa. Ja tylko mogę wyrazić współczucie dla klientów Romana Giertycha, który jest przecież mecenasem, pełnomocnikiem. Jeśli oni na przykład by chcieli się odwoływać, on miałby reprezentować ich jako pełnomocnik i sprawę miałby rozpatrywać sędzia, który powołany został przez Demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, to nie wiem, czy Roman Giertych stojąc na tym stanowisku będzie w ogóle kierował apelację. To jest zastanawiający dla potencjalnych klientów Romana Giertycha. Przecież Roman Giertych może odbyć karę zastępczą, bo nie chce tych 3000 zapłacić ogóle, i pójdzie na znaczy, pójdzie oczywiście to trzeba rozpatrywać w charakterze happeningu politycznego Romana Giertycha, który jest bardziej politykiem niż pełnomocnikiem, mecenasem. To jest chucpa. Roman Giertych jest znany ze swojego wybujałego ego i z takiego przeświadczenia, że jest niesamowity. No dobrze, ale jednak mimo wszystko są pewne... Nad i, żeby są pewne... obywatel wiedział, że sąd jest sądem, że prawo jest prawem. Wszystko jest tak, jak było, pani redaktor. Sąd jest sądem, prawo jest prawem i Roman Giertych mimo tego wybujałego ego nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, ani nie żadną instytucją państwową, która będzie decydowała o tym, czy prawo obowiązuje, czy nie. To jest niedopuszczalna sytuacja. No i tyle. W każdym razie ani kroku w tył, mówią zwolennicy zmian w sądownictwie, a Solidarna Polska, właściwie Ministerstwo Sprawiedliwości, w którego kierownictwie są politycy z tej partii, przygotowuje kolejne zmiany. No i czy będą mniej kontrowersyjne? Można się zastanowić, czy będą zrozumiałe dla obywateli. Jedną z nich jest wspomniany tu już projekt wprowadzenia do systemu sądownictwa sędziów pokoju. To nie jest nowy pomysł. Kukiz 15 mówi o nim właściwie od 2015 roku. Prezydent Andrzej Duda jest za. Do zwolenników już jakiś czas temu dołączyło Ministerstwo Sprawiedliwości i zaczęło nad tym pracować. To krótko, według panów, na czym polega projekt? Na czym polega ta idea sędziów pokoju? Paweł Szramka. Idea moim zdaniem powinna polegać przede wszystkim na tym, żeby Polacy w drobnych sprawach, których jest cała masa, potrafili wyjść z takiej sprawy jak najszybciej z uczciwym wyrokiem sądu. A niestety teraz często jest tak, że pani Jadzia, pani Krysi zbije doniczkę i taka sprawa potrafi trwać rok czy nawet dłużej. W sytuacji, kiedy mielibyśmy sprawnie funkcjonującą instytucję sędziów pokoju, chociażby na wzór funkcjonujących sędziów w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że te sprawy odbywałyby się, zamykałyby się jednego dnia, bo sędzia pokoju byłby w stanie to rozwiązać już pierwszego dnia. A kim byliby sędziowie pokoju? Jak to wygląda według projektu Solidarnej Polski, czy też ministerstwa? To jest rzeczywiście projekt, o którym dyskutujemy od dość długiego czasu. Minister Ziobro niejednokrotnie spotkał się z Pawłem Kukizem, rozmawiali na temat szczegółów i myślę, że tutaj ten projekt powinien znaleźć wsparcie Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież mówimy o Zjednoczonej Prawicy, ale też On jeszcze nie jest omówiony w ramach Zjednoczonej Prawicy. No to zostało zaprezentowane na konwencji, tak jak pani redaktor wspomniała, Solidarnej Polski z kilkoma jeszcze innymi koncepcjami związanymi z reformą wymiaru sprawiedliwości. Ale pani powiedziała o paru zmianach, które mogą w końcu dotyczyć obywateli. Ja bym chciał przypomnieć, że ministerstwo przez te ostatnie 4 lata przygotowało prawie 60 projektów ustaw, które nie dotyczyły tylko ustroju sądów czy kwestii Krajowej Rady Sądownictwa. Dobrze, ja myślę jednak, żebyśmy się skoncentrowali na tym pomyśle. Sędziowie pokoju. Kim oni mieliby być, skąd by się wywodzili, czy to by byli prawnicy, czy by mogliby być prawnicy, ale niekoniecznie? Mogliby być prawnicy, ale niekoniecznie. Mieliby być wybierani na poziomie powiatów w wyborach demokratycznych. Byłyby to osoby o niekwestionowanym autorytecie lokalnym, bo to o to chodzi. I takie sprawy, tak jak pan poseł Szramka powiedział, bardzo małego kalibru, że tak powiem, gdzie kwestie znajomości prawa nie mają pierwszorzędnego znaczenia. To jest kwestia takiego osądzenia na zasadach słuszności, prawda? I ten projekt to przewiduje. To małe sprawy do 10 tysięcy złotych, tak jak pan poseł wspomniał, no żeby sądy nie były zablokowane sprawami, jak ostatni wyrok związany z batonikiem, który człowiek zjadł w sklepie i został skazany na grzywnę. Batonika by rozstrzygał sędzia pokoju. Sędzia pokoju, tak, bo tu nie trzeba znać wybitnie się na kodeksie cywilnym, czy kodeksie postępowania cywilnego. To miałaby być skrajnie uproszczona procedura, taka, żeby wyroki jak najszybciej zapadały. Oczywiście projekt przewiduje możliwość odwołania się do sądu, czyli tutaj nie zamykamy drogi, żeby odwołać się do sądu, w którym sądzi sędzia. Ale rzeczywiście osoby w postaci sędziów, którzy mają olbrzymie przygotowanie, długo trwa ten proces, zanim ktoś zostanie sędzią, no nie powinny zajmować się sprawami, które jakby nie przylegają do ich kompetencji i do tego, do czego są powołani. Pożądane cechy u sędziego pokoju to jest uczciwość i doświadczenie życiowe. A konkretnie, jakie doświadczenie życiowe i kto miałby, jakie to miałoby być doświadczenie życiowe i kto miałby sprawdzać, czy też świadczyć o uczciwości, panie pośle? Koncepcja jest taka, żeby to były osoby wybierane bezpośrednio przez obywateli. I to idę na wybory, bo to mieliby być ci sędziowie wybierani razem podczas wyborów samorządowych, prawda? To takie byłyby wybory obok. I skąd ja mam wiedzieć? No ja nie muszę znać tego człowieka. To byłby jakiś opis, byłaby kampania wyborcza tak samo. Kampania informacyjna może lepiej by to było nazwać. Żeby osoby, które są... Właśnie na tym polega, że to będzie wybierane na szczeblu powiatowym. My często w Warszawie, w większych miastach, w Gdańsku, w Lublinie, tak nie znamy tych społeczności, ale jak się pojedzie do Polski, do powiatu... No tak, ale w Warszawie też byliby wybierani. No też byliby, oczywiście, ale na tym polega, aby kampania informacyjna, żeby takie osoby prezentowały swój dorobek życiowy, swoje doświadczenie. I na bazie tych informacji w dobie internetu jest bardzo łatwo uzyskać wszelkie informacje, które nas interesują. Wybieralibyśmy osobę, która z naszym zdaniem byłaby odpowiednia do pełnienia tej roli. Ale jak pan sobie to wyobraża? Właśnie, czy powinny być jakieś listy poparcia pod taką kandydaturą sędziego pokoju? Ja myślę, że uzupełniając wypowiedź kolegi, tu przede wszystkim należy też, może nie należy, ale zachęcić obywateli do tego, żeby brali również odpowiedzialność za swoje decyzje. To nie może być kampania na zasadzie, że głosuję na tego kandydata, bo ma ładne nazwisko, czy ładnie wygląda na plakacie, tylko to będzie osoba, która być może w przyszłości będzie osądzała w mojej sprawie. To jest jasna sprawa, ale skąd ja mam to wiedzieć? Właśnie o to chodzi, żeby obywatele przed postawieniem krzyżyka przy takiej osobie byli pewni, że jest to osoba, która może nas godnie reprezentować. W chwili obecnej również mamy wybory czy do Sejmu, czy do samorządu. No tak, ja wiem, że Kukiz 15 jest bardzo przeciwne partiom, ale jednak nie partią, jeżeli są... systemowi partyjnemu. No dobrze, ale jeżeli są jakieś partie, to jednak wiadomo, że można mieć do kogoś pretensje jakieś źle, prawda? To jest jakieś grono. Natomiast sędzia pokoju, to by była osoba, za którą kto by stał? Jakaś właśnie grupa obywateli? Za którą by właśnie stali obywatele. Myślę, że tej sędzia pokoju musiałby zebrać jakąś ilość podpisów po to, żeby mógł się zgłosić jako kandydat, żeby nie doszło do sytuacji, że nagle w bardzo małym okręgu zgłasza się 1000 osób z racji tego, że uważa, że są uczciwi i wobec tego mogą być sędziami pokoju. Na pewno tej sędzia musi spełniać określone kryteria po to, żeby była to osoba na pewno kompetentna i przede wszystkim uczciwa, szanowana w danym społeczeństwie. Nie ukrywajmy, panie Musiał, ja chciałam pana zapytać, co stało na przeszkodzie, żeby się tym poważnie zająć wcześniej? Jeżeli ten pomysł funkcjonuje w obiegu publicznym, że tak powiem, od 2015 roku, Kukiz 15 forsuje go raz po raz dosyć mocno. Można było przeprowadzić takie wybory, wprowadzić to do systemu wcześniej i przeprowadzić z niedawnymi wyborami samorządowymi. No panie redaktor, istniał tutaj i przypuszczam, że istnieje nadal spór doktrynalny, jeśli chodzi o potrzeby zmiany konstytucji do wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Są tacy naukowcy, prawnicy, którzy twierdzą, że nie da się wprowadzić tej instytucji bez zmiany konstytucji. No tak, ale to nie jest, gdyby była zgoda co do tego, to taką zmianę konstytucji chyba można byłoby przeprowadzić, nawet w tym skonfliktowanym Sejmie. Tutaj nie wiem, czy bardzo się cieszę, że pani jest taką optymistką. Nie wiem, czy polityczna rzeczywistość jest tak nastawiona na konsensus i próby naprawy. No dobrze, jakie tu próby są kontrowersje? Wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, pani redaktor, zaraz usłyszymy, przypuszczam, głosy polityków Platformy Obywatelskiej, którzy będą krytycznie nastawieni do tego pomysłu. Ale no jeśli mógłbym dokończyć, to jeszcze kwestię, bo pani tak tutaj dopytywała o kwestię wyboru, kto miałby zasiadać w takich... No żeby to nie było kto miałby być tym sędzią pokoju. No to jednak nie zapominajmy, że w Polsce istnieje wiele instytucji, organizacji pozarządowych, takich, które się angażują w życie społeczne. Taka społeczna, lokalność społeczna, która byłaby idealna właśnie tacy aktywiści do tego, by zostać takimi sędziami pokoju. Mm-hmm. Coś pan chce dodać do tego? Bo ja ciągle nie wiem, gdzie by były te informacje na temat kandydatów na sędziów pokoju, jakby je miał zdobyć obywatel. Pani redaktor. Są rady dzielnic, są rady powiatów, rady gmin, jest internet. No naprawdę, jeśli chodzi o dostęp do informacji w tych czasach, to nie ma żadnego problemu, żeby wiedzieć i się zaangażować. No, mamy budżety obywatelskie, gdzie ludzie wybierają, co chcą sfinansować w swojej dzielnicy, ile pieniędzy chcą na to przeznaczyć, więc tym bardziej w takie kwestie jak sędzia pokoju, potencjalną osobę, która może nasz spór rozsądzać, będą obywatele, jestem przekonany, żywotnie zainteresowani, żeby wybrać odpowiedniego kandydata. Solidarna Polska proponuje jeszcze dwuinstancyjność, ale już o tym nie zdążymy porozmawiać. Myślę, że to by było zamiast którejś instancji ten sędzia pokoju, bo też słyszałam, że to ma być zamiast sądów apelacyjnych sędziowie pokoju. Nie, sędziowie, to zupełnie coś innego. To jest coś innego, bo sędziowie pokoju mają być od małych spraw, a sądy apelacyjne na ogół są od takiego dużego kalibru, dużej wagi sprawy. Spłaszczenie struktury chodzi o to, żeby była po prostu dla obywatela przystępna wiedza o tym, gdzie jest sąd pierwszej instancji, innym drugiej razem, instancji. W każdym razie troszkę mnie pan zmartwił, że nawet przy takich sprawach trzeba zmieniać konstytucję. Dziękuję bardzo. Paweł Szramka, Kukiz 15, Koalicja Polska, Jan Kantak, Solidarna bardzo Polska. Dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy telewizor i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny Media Expert.